Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Jak wiosna, to Allegro Your Season. Zamów miesięczny zapas pieluchomajtek Pampers Pants rozmiar 5 w super cenie 149,99. Jak tak, to Allegro. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, żeby się wszystko zmieściło. Długa gwarancja, bo liczy się spokój. Sensowne finansowanie. Auto musi mieć szansę się spłacić. Ja to lubię, wie pan, ponegocjować. Dlatego teraz w salonach Toyota ProAce City w świetnej cenie, leasingu 101% z milionem kilometrów gwarancji i toną ładowności i korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska, spółka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 kwietnia, minęła 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Partie polityczne kończą układanie list do eurowyborów. Nocą Rosjanie obrali za cel ukraińskie elektrociepłownie, uszkodzili 4. 10 lat temu Jan Paweł II został ogłoszony świętym przez Kościół katolicki. Niebawem początek kampanii do Europarlamentu. Na ten temat spierali się goście śniadania w Trójce. Emocje budzi m.in. kwestia startu w nich kilku ministrów rządu Donalda Tuska pełniących funkcje w ważnych resortach. Zdaniem Pawła Kowala z Koalicji Obywatelskiej nie ma w tym nic dziwnego. Jeżeli się ktoś zajmuje polityką, to nie jest księciem i ministrem na całe życie, tylko to się może zmienić. Może przestać być ministrem, zmienić plany, kandydować. Jestem zażenowany, dlatego że jako politolog muszę tłumaczyć jakieś elementarne mechanizmy życia politycznego. Znaczy partie wystawiają tych, którzy chcą kandydować. I drugie kryterium, tych, którzy mogą mieć dobry wynik i startują. Krytycznie z kolei do startu ministrów odniósł się Adam Bielan z PiS. Owszem, ministrowie, parlamentarzyści mają pełne prawo kandydować do Parlamentu Europejskiego i to się wcześniej zdarzało, ale nie po 4 miesiącach. To, co jest tutaj szokujące, myślę, dla wielu wyborców obecnej koalicji, to fakt, że dopiero co ten rząd powstał, 13 grudnia został powołany, mijają 4 miesiące i szefowie kluczowych resortów startują do Brukseli i de facto wysyłają sygnał, że nie wierzą w przyszłość tej koalicji. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca. W nocy i nad ranem Rosjanie uderzyli z powietrza w ukraińskie elektrociepłownie. 4 obiekty zostały poważnie uszkodzone. Najpoważniejsze straty zarejestrowano w obwodach lwowskim, dniepropetrowskim i iwano-frankiwskim. Tymczasem Belgia jeszcze w tym roku przekaże Ukrainie myśliwce F-16. Oznacza to, że władze w Brukseli przyspieszają plan wsparcia. Początkowo mówiły, że najwcześniej będzie to możliwe w przyszłym roku. Sytuacja na froncie jest bardzo trudna. Ukraina potrzebuje pomocy natychmiast, mówił szef belgijskiego rządu Alexander De Croo, tłumacząc decyzję o szybszym wysłaniu F-16. W ten sposób robimy duży krok, pomagając Ukrainie bronić się przed coraz bardziej nasilającymi się rosyjskimi atakami. Jeszcze przed końcem roku na Ukrainę trafią 4 myśliwce, poinformowała minister obrony Ludivine de Donder. Przekażemy je bez narażania na szwank własnego bezpieczeństwa. Belgijskie siły powietrzne mają 45 samolotów F-16. Stopniowo mają być one zastępowane maszynami F-35. Rząd w Brukseli zdecydował też wczoraj, że przekaże Ukrainie rakiety do systemów obrony powietrznej i przeznaczy 200 milionów euro na udział w niemieckiej inicjatywie dostaw tych systemów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mija 10 lat od kanonizacji Jana Pawła II. 27 kwietnia 2014 roku świętymi ogłoszeni zostali dwaj papieże pochodzący z Polski, Jan Paweł II i Jan 23 rodowity Włoch. Po raz pierwszy w historii kościoła mszę kanonizacyjną odprawili dwaj papieże, Franciszek i papież senior Benedykt XVI. W ceremonii na placu Świętego Piotra w Watykanie wzięło udział ponad 800 tysięcy pielgrzymów, w tym tysiące z Polski. Ponadto obecnych było 1000 biskupów i kardynałów, 6 tysięcy księży i 90 delegacji z całego świata z szefami rządów, prezydentami i koronowanymi głowami na czele. Gdy papież Franciszek ogłosił nowych świętych, na placu rozległy się oklaski. Et Filii, et Spiritus Sancti.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30 po godzinie 10:00. Swoją drogą. Olga Szućko, Martyna Matwiejuk, witamy się z Państwem w tę piękną kwietniową sobotę i zapraszamy do godziny 13:00. Dokładnie 93 lata temu urodził się Krzysztof Trzciński, znany szerzej jako Krzysztof Komeda. Za jedno ze swoich najważniejszych i najpiękniejszych muzycznych dzieł kompozytor uważał album zatytułowany Moja słodka europejska ojczyzna, wydany w 1967 roku. To album będący połączeniem autorskiej muzyki oraz polskiej poezji przetłumaczonej na język niemiecki, bo niemiecki był też wydawca tej płyty, a zamykał ją utwór Waltzing Beyond, napisany do wiersza Czesława Miłosza pod tytułem Piosenka o końcu świata. Stosunkowo nowa interpretacja tego utworu zamyka także pierwszy długogrający album zespołu EAPS. Album Meine Süße, Europäische Heimat, moja słodka europejska ojczyzna, ukazał się w 1967 roku, dokładnie po 50 latach. Zespół EAPS na swoim długogrającym debiucie na warsztat wziął twórczość Krzysztofa Komedy. Dziś 93. rocznica urodzin kompozytora, a przed chwilą w Trójce Komeda odczytany na nowo. 4 dni dzielą nas od majówki. Być może niektórzy z Państwa już zaczęli ten bardzo długi, przedłużony weekend. Zazdrościmy i dodajemy otuchy tym, którzy jeszcze mają przed sobą poniedziałkowy dźwięk budzika. Ale spokojnie, jutro jeszcze niedziela. Trudno uwierzyć, że najlepsza płyta grupy Fleetwood Mac powstawała w skrajnie trudnych warunkach, jeśli chodzi o relacje między członkami zespołu. Na Rumours udało im się jednak stworzyć coś, co znakomicie znosi próbę czasu. A skoro o czasie, przypada dziś Światowy Dzień Grafika, ustanowiony niemal 30 lat temu. To święto wszystkich twórców, bez których dzisiejsza komunikacja wizualna niemalże nie istnieje. W końcu obraz dociera do naszego mózgu znacznie szybciej niż słowo. Jeśli jest dobrze wykonany, może błyskawicznie przenieść wiele komunikatów naraz. Z perspektywy muzyki, która jest dla nas ważna w soboty po godzinie 10 w Trójce i z perspektywy dzielenia się muzyką, zwłaszcza w świecie nieograniczonego dostępu do niej, komunikat wizualny może być równie ważny co dźwięk. Kiedyś, myślę, poszukując albumów w sklepach płytowych, a dziś głównie szperając w odchłaniach serwisów streamingowych, no niezmiennie zwracamy uwagę na okładki płyt, za którymi często stoją znakomici fotografowie albo właśnie graficy. Ja akurat z półki wyciągnęłam wczoraj bardzo atrakcyjną, również wizualnie, płytę zespołu tworzonego przez Georginę Tarasiuk i Piotra Lewańczyka. Nie mogę jej Państwu pokazać, ale mogę Państwu opowiedzieć o kolorze orzechów laskowych, o eleganckim błękicie, o organicznych kształtach i rozgwieżdżonym niebie, o tym jak wszystko faluje i się przenika na tej okładce, a resztę niech opowie muzyka. Poznać nie daje mu po sobie, że wie i tak mu nie powie. I tak mu nie powie, nie powie. A ona kocha go zawzięcie, jedynie za rękę. A on kocha ją za żart. Zespół Blauka w programie trzecim Polskiego Radia, a ja świętując może jeszcze Dzień Grafika, przypomnę zespół, dla którego bardzo ważną częścią jest kreowanie cyfrowego wizerunku, gdzie obok znakomitej muzyki dużym wydarzeniem popkulturowym było stworzenie wirtualnych awatarów i koncerty polegające na wyświetlaniu animacji. Cały tak naprawdę dodatkowy świat, wywodzący się gdzieś u podstaw z estetyki komiksu, stworzony w kontrze do powtarzalności i jednorodności zespołów, które prezentowane były w kanałach telewizyjnych muzycznych końca lat 90. Jeśli pamiętają Państwo okładkę płyty Let It Be zespołu The Beatles, okładka Demon Days grupy Gorillaz zdecydowanie wchodzi z nią w dialog. Zapowiadając też, że świat wirtualny dopiero się rozkręca. Every planet we reach is dead. Każda planeta, do której docieramy, umiera, z drugiego albumu grupy Gorillaz. Z tytułem tej piosenki niestety trudno się kłócić, dlatego dziś będziemy w Trójce rozmawiać o bardzo ekologicznych sposobach na spędzenie majówki. Takich, które korzystają z lokalności, które nie dewastują naszego środowiska. Ale o tym po godzinie 11. Jeszcze jedna okładka przyszła mi do głowy. Proszę sobie wyobrazić, co narysowaliby Państwo po obejrzeniu maratonu filmowego złożonego z milczenia owiec, lśnienia i na koniec na deser psychodeliczno-narkotykowego dramatu Wkraczając w pustkę. Taki seans zafundowała sobie kanadyjska artystka Grimes, zanim stworzyła okładkę do swojej płyty Visions. Okładkę podejmującą... Największy sekret ludzkości, czyli śmierć. Pewne jest to, że nie da się obok tej okładki przejść obojętnie. Grimes to bardzo wyrazista artystka. Ciekawe, czy spodoba się Państwu jej muzyka. Boucher, czyli Grimes w Trójce. 26 minut do godziny 11. 27 kwietnia to dzień, w którym urodziny świętuje Kate Pearson, wokalistka, keyboardzistka, gitarzystka i współtwórczyni zespołu The B-52s. Dziś kończy 76 lat. Artystka poza swoją zespołową i solową twórczością pojawiła się nie tak dawno na albumie stworzonym przez Davida Byrna, którego z pewnością kojarzył Państwo z zespołu Talking Heads, oraz producenta Fatboya Slima. To płyta opowiadająca o życiu pierwszej damy Filipin, dziś 95-letniej Imeldy Marcos. Na podwójnym albumie, poza głównymi sprawcami tego całego zamieszania, wystąpiło 22 artystów i artystek, a Kate Pearson jest jedną z nich. Minding. Ależ ona jest dzika w tym głosie. Muszę to poćwiczyć. Kate Pearson świętuje dziś urodziny. Tej soboty mija też 55 lat od debiutu telewizyjnego Joe Cockera. W 1969 roku muzyk wystąpił w programie The Ed Sullivan Show z coverem piosenki zespołu Traffic, z którego to coveru znany jest do dzisiaj. W 1969 roku w różowej koszuli z bufiastymi rękawami, w fioletowych jeansach, z burzą bujnych włosów debiutował w telewizji, dzięki czemu jego znakomity głos trafił do szerszej publiczności. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie przychodź do mnie dziś, bo nie otworzę ci. światła świecą się. Jest ciemno. Zespół Szum z pierwszej płyty, wydanej już po śmierci Roberta Brylewskiego, który wraz z Konradem Januszkiem założył ten zespół. Album W hołdzie przyjacielowi. 12 minut dzieli nas od godziny 11. Piękna sobota dopiero się rozkręca, a wszystko wskazuje na to, że jutro temperatury przekroczą w Polsce 20 stopni Celsjusza. Majówka na horyzoncie. No i czego chcieć więcej? Zespół Jungle w audycji swoją drogą. Good Times. Tak działa właśnie przełom kwietnia i maja. Będziemy dziś w programie mówić o bardzo przyjemnych, a przy okazji ekologicznych sposobach na spędzanie czasu wolnego. Jak w trzeciej dekadzie XXI wieku rozumiemy kulturę wypoczynku? No właśnie. O tym porozmawiam z moimi dzisiejszymi gośćmi, pisarką i działkowiczką Dorotą Kotas oraz Kacprem Kępińskim z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, który opowie o odkrywaniu architektury z poziomu kolarza, jadąc na rowerze. Podpowiemy zatem Państwu, w jaki sposób tę majówkę można spędzić na łonie natury, ale najpierw trójmiejska grupa Nen Heroin i Kasia Lins, a później najświeższe informacje w programie trzecim Polskiego Radia. Thank you.